पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडो साथी बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के दसम कंडिका तक कुछ विचार हुआ, जिसमें एक वार्तिक बाकी है। कहा सो अग्निर अपामनम कहा था, माने सबका भक्षक का जो भक्षक होगा ना उसका कोई नाशक नहीं होता, इसके लिए श्रुति में और भाष्यकार ने ऐसा किया था। जैसे अग्नि सबका भक्षक है, सर्वभक्षक है अग्नि, उसका भी भक्षक होता है जल, ऐसा कहा। किंतु टीकाकार ने कहा कि नहीं, यहां पर सर्वभक्षक नाम से ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति लेना है, वही सबको खाने वाली है। ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति होने के बाद कार्यकारण भाव संसार नहीं रहेगा, सर्वभक्षक वही है, ऐसा लेना। यह अर्थ किया था वार्तिककार। कुछ अन्य अर्थ करते हैं, सो अग्निर अपामान्न विधि अस्य वाक्य से अर्थांतर माहु वार्तिकाचार्य, इस वाक्य का सो अग्निर अपामन्नम ऐसा जो आया है, अग्निर्वय वृत्ति हो और सो अग्निर अपामन्नम, इसके प्रति इसके ऊपर वार्तिककार का कोई विषयांतर है, अन्य विषय में अग्नि माने क्या है, अप माने क्या है। श्रुति में भाष्य में जैसा अर्थ आया, मान भाष्य का अर्थ जैसा आया श्रुति में वैसे कर दिया। अग्नि सबका भक्षक है, देखा है लोग, और उसका भक्षक जल है। किंतु वार्तिककार कहते नहीं, यहां अग्नि माने हिरण्यगर्भ और अप माने होता है अव्याकृत, ये अर्थ लेना चाहते हैं। अग्निर्हिरण्यगर्भो वा यापस्तत् कारणं मतः कार्याणां कारणान् मृत्युः कारणं प्रसिद्धं भुवि। वार्तिककार कहते हैं अग्निर्हिरण्यगर्भ अथवा अग्नि का अर्थ प्रसिद्ध अग्नि न लेकर के शास्त्र में जो प्रसिद्ध है हिरण्यगर्भ को अग्नि रूप से समझ रहा। अग्निर्वय मृत्यु हो सो अपाम अन्नम, ऐसा श्रुति में भाष्यकार ने भी ऐसा अर्थ किया। किंतु वार्तिककार कहते हैं अथवा ऐसा बा माने अथवा, ऐसा अर्थ ले क्या अग्नि माने हिरण्यगर्भ, सो अपाम अन्नम माने अप माने वहां अव्याकृत, जिसको ईश्वर बोलते हैं माया विशिष्ट सबल ब्रह्म। अग्निर्हिरण्यगर्भो वा ही आप तत्कारण मता, हिरण्यगर्भ का कारण अव्याकृत है। क्यों तो कहते हैं कार्याणाम कारणात् मृत्यु हो कारणम प्रसिद्धम भूमि, कार्याणाम मारणात् कारणम मृत्यु प्रसिद्धम भूमि, कार्य को नाश कर देता है कारण, जब कारण दृष्टि में जाता है कार्य का विलय का कारण में होना है, कार्य का नाशक होता है कारण, इसलिए लोक में प्रसिद्ध है पृथ्वी में प्रसिद्ध है कारण को मृत्यु कहा गया। क्योंकि हिरण्यगर्भ में सब लय हो जाते हैं, उसका भी लय होता है अव्याकृत, यही आगे बोलते यहीं तक नहीं रुकना, आगे भी चलना है। यहाँ अग्निर्वयी मृत्यु से लेना हिरण्यगर्भ को और उसके स्व अपामन में से अब शब्द से लेना अव्याकृत को। वार्तिककार ये बोलते कार्य का नाशक होने से मारना मारने से नाशक होने से मृत्यु हो कारणम मृत्यु हो वो भी प्रसिद्ध कारण मृत्यु है पृथ्वी में प्रसिद्ध है ये कारण को मृत्यु कहा जाता है क्यों कार्य का नाशक है वो और अव्याकृत का भी नाश होगा। कहा प्रत्यक याथात्म विज्ञानम मृत्यु अज्ञान रूपिण संसार हेतु और मृत्यु नापिहास्यनवस्थिति। तो प्रत्यक याथात्म विज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि जो विज्ञान होगा मृत्यु अज्ञान रूपिणा मृत्यु हो अज्ञान रूपी जो मृत्यु है ये प्रत्येक यथात्म विज्ञानम अज्ञान रूपिणा संसार हेतु और मृत्यु हो जो अज्ञान स्वरूप जो मृत्यु है संसार का कारण है उस मृत्यु का क्या होगा वो नाशक होता है कहते हैं प्रत्येक यथात्म विज्ञानम मृत्यु ये मृत्यु है प्रत्येक यथात्म विज्ञान मृत्यु है किसका मृत्यु अज्ञान रूपी जो संसार का हेतु है उसका मृत्यु है माने हिरण्यगर्भ को अग्नि शब्द से लेना और उसके कारण जो अव्याकृत है उसको अपशब्द से लेना और उसका भी नाशक है प्रत्येक याथा विज्ञान हम ब्रह्मास्मि विज्ञान वही मृत्यु हो उसका अज्ञान रूपिणा संसार हेतु और मृत्यु हो कारण यही ब्रह्मा मृत्यु मृत्यु है नापी अनवस्थिति कहते फिर उसका नाशक कौन होगा फिर यहाँ अवस्था दोष आने वाली है ब्रह्माकार वृत्ति जो होती है ना वो स्वपर नाशक है अन्य का विनाशक अपने स्वतः नाश होना है अनवस्था अन्य आने वाली है ये कहा निरुद्धि यथा जन्म तन्नाशम तथा प्रत्ययाथात्म विज्ञानम नानवस्था तथो भवे यथा जन्म निरुद्धि संसार की उत्पत्ति को जैसे रोक देता है प्रत्ययाथम विज्ञान रोकता है उसी प्रकार तन्नाशम तथा संसार का जो नाश होगा अभाव होगा उसका भी विनाश कर देता है संसार को आत्मभाव में जो रोक पहुंचा देता है सबको विलय होगा तो कारण परम कारण आत्मा भी पहुंचाता है इस पर उसका नाश जो अभाव होगा वृत्ति का जो अभाव होगा उसको भी वह पहुंचाता है प्रत्यय याथम कौन करता है ऐसा काम जो प्रत्यय याथम विज्ञान है वही करता है न अनवस्था भी अथो भवित इस अनवस्था भी नहीं है माने भाव को नाश करता हुआ अभाव को भी विलय कर देता है आत्मा जो भाव पदार्थ है उसको विलय करता हुआ अभाव को भी विलय करता है इसलिए अनवस्था भी होने वाली नहीं कहा अन्य तो मृत्यु वो गौणा तय मृत्यु सात पुनर्जने प्रार्थना नति जन्मानी सम्यक ज्ञानम तो हंति न अतो अन्य मृत्यु वो अन्य जितने भी मृत्यु हैं यम को भी मृत्यु कहा जाता है जैसे हिरण्यगर्भ को मृत्यु बोला अभी और अव्याकृत को भी मृत्यु बोला हिरण्यगर्भ मार कर कहा ये सब कैसे हैं अन्य तो मृत्यु गौणा गौण मृत्यु है सब मुख्य मृत्यु तो वही है प्रत्यक्ष आत्मविज्ञान यही है अन्य अतो अन्य मृत्यु वो गौण है अन्य मृत्यु जितने भी है शास्त्र में चर्चित है सब के सब गौण है तय मृत्यु से आत्म पुनर्जनी है अन्य मृत्यु के द्वारा जो मरने पर यमराज आदि जो मृत्यु के द्वारा मरने पर फिर उत्पत्ति होना है जन्म लेना है तय मृत्यु उनके द्वारा मरने पर किनके द्वारा यम आदि जो मृत्यु हो अन्य मृत्यु हो उनके द्वारा मरने पर पुनर्जनी से आ पुनर्जन्म होगा उसका किंतु प्रार्थनानी अपि जन्मानी सम्यक ज्ञान तो हंति न यह पुनर्जन्म होने की संभव नहीं है जब सम्यक ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार वृत्ति होगी उसके बाद वो तो पूर्व जन्म का भावी जन्म का भी नाश करने वाला है वर्तमान जन्म कहाँ से होना है पूर्व जन्म भी नहीं उसके बाद भावी जन्म भी नहीं वर्तमान भी नहीं तीनों जन्म का नाशक होता है ये वृत्ति ऐसी होती है कहा सम्यक ज्ञान तो जो सम्यक ज्ञान है वो तो न हंति हमारा जो तीनों तरिकालिक शरीर है प्राक्तन शरीर आगामी शरीर वर्तमान शरीर सबका नाशक है इसलिए शरीर होता नहीं सम्यक ज्ञान होने के बाद अन्य मृत्यु के द्वारा नाश होने पर आगामी शरीर होता है ब्रह्माकार वृत्ति के बाद जो नाश होगा उस आगामी कोई शरीर नहीं होगा यथोक्त व्याख्यान है युक्त एयम सफल स्तुति न तो निश्चेष संसार विध्वंसी न्यात्मबोधन है यथोक्त व्याख्यान है ऐसे व्याख्या करने पर जैसे हमने व्याख्या की है युक्ता अयम सियात फलश्रुति ये जो फलश्रुति है ना अब पुनर्मृत्यु में जाएगी ये जो फलश्रुति है क्या होगा पुनर्मृत्यु को जीत लेता है दोबारा मृत्यु नहीं होगी ये फलश्रुति है यथोक्त एव व्याख्यान है ऐसा व्याख्या करने पर ही युक्ता इम फलश्रुति युक्ता ये जो फलश्रुति है अप पुनर्मृत्यु में जाएगी जो कहा है फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगी जो कहा ये युक्त हो जाती है ठीक ठाक हो जाती है न तो निश्चेष संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने निश्चेष संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने बोधने न मृत्यु हो संपूर्ण संसार का नाशक जो आत्मज्ञान है उसको होने पर मृत्यु नहीं है मृत्यु नहीं कहा ठीक है देखें इसको अपाम हिरण्य गर्भम सो अपाम सो अपाम अन्नम जो कहा था अग्निर्वय मृत्यु सो अपाम अन्नम ये प्रसिद्ध लेकर कहा था भाष्यकार आदि ने किन्तु ये बोलते अपाम माने हिरण्यगर्भम प्रति जो अब जो है ना हिरण्यगर्भ के प्रति जो जल है जल माने के अभ्याकृत है वो अपाम हिरण्यगर्भम प्रति कारण तुम हिरण्यगर्भ के प्रति कारण है कौन अप जल क्यों कहते हैं अपएव ससर्ज आदौ तासौ वीर्यम अवसृजत इत्यादि प्रसिद्धम इति ही शब्दार्थ ही दिया है अग्निर् हिरण्य गर्भवाद ही दिया ही किसके लिए कहते हैं ये श्रुति है कहीं अपएव ससर्ज आदौ सबसे पहले जल की सृष्टि की आया परमात्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की तासु वीर्यम अवसृजत उसमें सामर्थ्य का आधान किया उस जल में, मैंने आगे सृष्टि के लिए सामर्थ्य का आधान किया, शक्ति का आधान किया। इति प्रसिद्धम इति ही शब्द आते, प्रसिद्धि दिखाने के लिए ही लगा दिया। बात अग्नि हिरण्यगर गोवा ही एक अर्थ एक सूत्र व्याकृत और मृत्युत्व हेतु महा, सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्व और अव्याकृत माने जिसको ईश्वर बोलते हैं, इसमें मृत्यु में कारण बताते हैं क्या कारण है। कहते हैं कार्यों का जो विनाश होता है कारण होता है, तंतु पट का नाश होगा तो तंतु में होगा, तंतु का नाश होगा अंश में होगा, इत्यादि चलता है, कारण में होता है। ये कहा कार्याणाम मारणात् मृत्यु, कार्य को मारने के कारण से मृत्यु कहा जाता है, कारणम मृत्यु, कारण को मृत्यु कहा। यही है प्रसिद्धम भूमि, ये लोक में प्रसिद्ध है, पृथ्वी में प्रसिद्ध है, कहते हैं प्रख्यात है। ठीक है, यदा अथवा दूसरे अर्थ करते हैं इसका, भवतु अव्याकृत आख्यानाम अपाम सूत्राख्य हिरण्यगर्भम प्रति कारणत्व, अथवा ऐसा व्याख्या हो कैसा, मान लेते हैं अव्याकृत नामक जो जल है अपाम सूत्राख्य हिरण्यगर्भम प्रति कारणत्व, सूत्र नाम की जो हिरण्यगर्भ के प्रति कारणता हो अव्याकृत नाम के जल का, ठीक है मान लेते हैं, तथापि कथम तन मृत्युत्व, फिर वो मृत्यु कैसे हो सकता हो, अब जो है मृत्यु कैसे हो सकता है, कारण जरूर है फिर मृत्यु कैसे हो सकता, तो प्रश्न उठा कहा कार्याणा मारणा ऐसा है, कार्यों का नाश कर देता है, जब ईश्वर भाव में जाता है तो हिरण्यगर्भ भाव समाप्त हो जाता है। कार्य मारणा मृत्यु, कारण प्रतितम भूवि, कारण को ही मृत्यु कहा जाता है, कार्य को मारने के कारण से, नाश करने के, नाशक होने से, पृथ्वी में प्रसिद्धि है कहा। ठीक हम कहते हैं अव्याकृत से मृत्यु अस्ति चेत चेत अनवस्था नास्ति चेत अनिर्भुक्ति इति चौद्यतावस्थ में असंख्या, प्रश्न जो का तो रहेगा, आप सारा संसार को हिरण्यगर्भ को मारक बनाया और हिरण्यगर्भ को अव्याकृत बनाए, और उसका मारक है कि नहीं, यदि नहीं है तो संसार बना रहेगा, यदि है तो अनवस्था होगी। यही है अव्याकृत मृत्यु अस्थि चेत, अव्याकृत का भी यदि मृत्यु है, हिरण्यगर्भ का नाशक जो अव्याकृत है उसके भी यदि मृत्यु है तो अनवस्था, अनवस्था दोष हो जाएगी, फिर उसकी मृत्यु कौन, उसकी मृत्यु कौन, नास्ति चेत अव्याकृत का यदि मृत्यु नहीं है तो अनिर्मुक्ति, फिर मुक्ति नहीं होगी, उसका मृत्यु नहीं हो रह गया अनिर्मुक्ति, इस चौद्यताल अवस्था हमारी शंका ज्यों के त्यों पड़ी रहेगी, फिर वही है यदि उसका मार्ग नहीं है अव्याकृत का तो मुक्ति नहीं हो पाएगी, और मारक है तो उस मारक का मारक क्या है, फिर कौन मारेगा, अनवस्था होगी। ये शंका करे उत्तर देते हैं प्रत्येक कहा, देखो ये आत्मविज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है, आत्मविज्ञान में ब्रह्माकार वृत्ति वही है, सब अन्य का नाश करते हुए अपना भी नष्ट होने वाली, कथक रेणु का दृष्टांत दिया। ये कहते हैं प्रत्येक याथात्म विज्ञानम मृत्यु और अज्ञान रूपिणा संसार हेतु और मृत्यु सात नापि यह अस्थि अनवस्थिति। एक कहा प्रत्येक याथात्म विज्ञान है ना, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान है, ये ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं, यही है मृत्यु, अज्ञान रूपिणा मृत्यु, अज्ञान रूपी का मृत्यु है ये, प्रत्येक याथात्म विज्ञानम मृत्यु कस्य अज्ञान रूपिणा संसार हेतु, अज्ञान स्वरूप जो संसार का कारण है, अज्ञान का नाशक है, न अनवस्था भी अतो भवे, इसे अनवस्था भी नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं अतो समृद्धि हो चार ना भी यह अनवस्थिति, यहां कोई अनवस्था होने वाली भी नहीं, अनवस्था दोष भी नहीं, फिर वो ज्ञान का नाशक कौन होगा, स्वतः नाश हो जाता हो, ब्रह्माकार वृत्ति जो बनती है स्वतः नष्ट हो जाती है, ये कहना है। ठीक है, कहते हैं यद्यपि ज्ञानम अज्ञानम तत्कार्यम स्वात्मानम च निवर्तयति, प्रश्न उठता है यद्यपि जो ज्ञान है ना, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा प्रत्येक अथवा विज्ञान, वह अज्ञानम तत्कार्यम, अज्ञान और उसका कार्य स्वात्मानम स्वयं को भी निवर्तयति, निवृत्ति कराता है सबका, अभाव करा देता है, माने अज्ञान को भी अभाव करा देगा, अज्ञान के कार्य जगत को भी अभाव कराएगा, और अपने आप भी कतक देने के समान अभाव हो जाएगा, ज्ञान में सामर्थ्य है ब्रह्माकार वृत्ति। यद्यपि ज्ञानम माने जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति है वह अज्ञानम तत्कार्यम स्वात्मान तीनों को अज्ञान को अज्ञान के कार्य को और अपने आप को निवर्तित निवृत्ति करता माने अभाव करता है ठीक है। तथापि फिर भी निवृत्तिर आत्मनो अर्थन करता निवृत्ति जो है ना आत्मा से भिन्न वस्तु है सबका अभाव एक रह गया निवृत्ति जो है आत्मा से भिन्न है निवृत्ति माने अभाव ब्रह्माकार वृत्ति बनी तो उसने क्या किया अज्ञान को विनाश कर दिया नाश माने अभाव और उसका कार्य का भी अभाव कर दिया स्वयं का भी अभाव हो गया तो उस स्थिति में भी अभाव रह गया ना फिर भी द्वैतावस्था होगी अभाव रह गया उसको मार्ग तो कुछ मिलेगा नहीं अभाव का अभाव रह जाएगा यही शंका है। यद्यपि ज्ञानम अज्ञानम ज्ञान जो है ना ब्रह्माकार वृत्ति जो है अज्ञानम तत्कार्यम स्वात्मान निवर्तयती ज्ञानम प्रथमा के एक वचन है कर्ता है वो और अज्ञानम तत्कार्यम स्वात्मान द्वितीय का एक वचन है कर्म है वो ये सबका निवृत्ति करा देता है क्या तथापि फिर भी निवृत्तिर आत्मनो अर्थांतर होता जो निवृत्ति होगी तीनों की माने अज्ञान अज्ञान का कार्य और अपने आप भी की निवृत्ति हुई है वह आत्मा से भिन्न वस्तु है वो अभाव रूप है ना वो आत्मा भाव रूप है वो अभाव रूप है अभाव रूप है अर्थांतर निवर्तकांतरा अपेक्षा उसका निवृत्ति के लिए अपेक्षा होगी अन्य की उसकी भी तो निवृत्ति करनी होगी ना उस अभाव की अनपेक्षा तद अवस्था अनवस्था फिर वही अनवस्था में चल जाएंगे उसकी निवृत्ति अभाव की निवृत्ति के लिए एक किसी को मानेंगे फिर उसकी निवृत्ति के लिए और कोई मानेंगे फिर अनवस्था होगी इस शंका आगे तो कहा नहीं निरुद्धि कहा निरुद्धि यथा जन्म जैसे जन्म का अभाव कर देता है ना कौन आत्मज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति जैसे कर देती है जन्म का अभाव करती है तन्नाशमति तत्तदा उसके उसका नाश जो जन्म का जो नाश है अभाव है उसको भी रोक देता है उसका भी समाप्त कर देती हो प्रत्यक याथार्थ विज्ञान जो प्रत्यक याथार्थ विज्ञान मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में सामर्थ्य है न अनवस्था भी अभव इसे अनवस्था होने वाली भी नहीं है अभाव का भी वह आत्मभाव में पहुंचाती है ठीक कहना है ठीक हमने कहा तद विज्ञानम जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो विज्ञान जो है वह सर्वजन्मनाशादि सन्निदानम बंधनम संपूर्ण जन्मनाश आदि का कारण क्या है अज्ञान सर्वजन्म और नाश आदि के जो सनिदान निदान के सहित कारण के सहित कारण के अविद्या अज्ञान के सहित बंधनम जो बंधन जितने भी थे आत्मतया निवर्तन किस रूप से निवृत्ति कराएगा उसका आत्मभाव में पहुंच जाएगा आत्मभाव में आत्मा में कल्पित है आत्मभाव में कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता आत्मभाव पे पहुंचाता हुआ निवर्तयन निवृत्ति कराता हुआ निवृत्ति मत जो निवृत्ति रह गई अब जो अभाव रह गया सबका वो भी अभी तन मात्र आपा दे आत्मा मात्र आपा देते वो आत्मभाव पे प्राप्त कराता हुआ आत्मा से अतिरिक्त कुछ होता न अनवस्था इसे अनवस्था दोष नहीं सूत्रम अध्याकृतम मृत्युते हेतु मह सूत्रम अध्याकृतम तत्वधीर यमादयश्चेति मृत्यु नाम भेदा पूर्वादि का हमारे मृत्यु अनेक हैं सूत्रात्मा को मृत्यु का हिरण्य गर्भ को मृत्यु कहते हैं मनुष्य सुप्ति आदि मोहलीन हो जाते हैं और अव्याकृत और सूत्रात्मा वही जब विनाश होगा प्राकृतिक लय होगा वह अव्याकृत रहेगा क्या रहेगा ईश्वर रहेगा यही है सूत्रम सूत्रात्मा मृत्यु है सुसुप्ति आदि जो अवस्था में नित्य प्रलय आदि में हिरण्य गर्भ में बैठना है सबका प्रलय हो जाता है सूत्र मृत्यु है और अव्याकृत उसका भी मृत्यु है माने प्राकृतिक जो लय होगा उस काल में सूत्रात्मा भी नहीं रहेगा अव्याकृत रहेगा तत्वधीर तत्व ज्ञान को मृत्यु कहा सूत्रात्मा को मृत्यु कहा और अव्याकृत को मृत्यु कहा तत्व ज्ञान माने आत्मज्ञान को मृत्यु कहा और यमादयश्च यमादि भी मृत्यु है यमराज आदि भी मृत्यु है मृत्यु अनेक है एक नहीं भेदात एक मृत्यु भेद अनेक है यदि मृत्यु नाम भेदात मृत्युओं का भेद होने से अनेक होने से एकस्य शब्द से अनेकार्थ तो अन्याय शब्द एक है मृत्यु शब्द है अनेक अर्थ लेना संशय में आ जाता है व्यक्ति अव्याकृत लेना है सूत्रात्मा लेना है अथवा यमराज आदि तत्वज्ञान लेना है या यमराज यमादि लेना है एक एक शब्द का अनेक अर्थ अन्याय है यदि आशंका आशंका कर कहते हैं अन्य जितने भी मृत्यु कहा गया ना सब गौण है वास्तव में मृत्यु तो यही है कौन आत्मविज्ञान आगे होना ही नहीं कुछ भी। अन्य मृत्यु के द्वारा मरने पर पुनर्जन्म होगा और आत्मविज्ञान के द्वारा नाश होने पर पुनर्जन्म नहीं। मुख्य मृत्यु यही है ये कहना चाहते हैं। अन्य कहा यही अन्य तो मृत्यु को गौण स्थिर तवस्या पुनर्जन ही कहा। अन्य मृत्यु जितने भी है ना, चाहे अव्याकृत हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे माने यमादि हो, सबके सब मृत्यु गौण है। क्यों? उनके द्वारा मरने पर दोबारा जन्म होगा, पुनर्जनी जनी माने जन्म, दोबारा जन्म होगा। एक ठीक है, तेषाम गौण मृत्यु से हेतु जो अव्याकृत सूत्रात्मा यमादि जितने इनमें गौण गौण मृत्यु में हेतु बता दें गौण है। क्यों? तय मृत्यु से आप पुनर्जनी उनके द्वारा मरने पर पुनर्जन्म होता है, इसे गौण मृत्यु है। जन्म का आत्यंतिक अभाव नहीं होता इनके द्वारा मरने का, ये गौण मृत्यु है। सम्यक दियो मुख्य मृत्यु से हेतु, सम्यक ज्ञान जो है वह वही मुख्य मृत्यु में हेतु बताते हैं। क्या है? कहते प्राक्तनानी अभी जन्मानी सम्यक ज्ञानम तो हम बिना, ये तो क्या करेगा भावी जन्म तो क्या पूर्व जन्म का भी नाश कर देता है। सम्यक ज्ञान ऐसा है तीनों त्रैकालिक जन्म का अभाव कर देता है। ये जन्म भी अभाव, पूर्व जन्म का अभाव, भावी जन्म का भी अभाव। इसलिए मुख्य वृत्ति शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है। कालत्रयवर्ती नाम भी जन्म नाम, ये तीनों कालों में रहने वाले जन्म है ना, भूतकालीन जन्म, भविष्यकालीन जन्म, वर्तमान जन्म जितने भी हैं। कालत्रयवर्ती नाम भी जन्म नाम तन निदान दास, उसका कारण क्या है? अज्ञान। जन्म का कारण कर्म, कर्म का कारण अज्ञान, उसका नाश कर देता है वो ज्ञान। यही है कालत्रयवर्ती नाम भी जन्म नाम, तीनों कालों में रहने वाली जो जन्म होने वाली जो जन्म है, चाहे भूत में हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, तन निदान निदान निराशन, उसका जो निदान है कारण अज्ञान, मूल कारण अज्ञान है, उसके नाश के द्वारा निराशा तीनों जन्म का अभाव कर देता है आत्मज्ञान। युक्तम सम्यक देव मुख्य मृत्युत्तम युक्त है, इसलिए सम्यक ज्ञान जो है मुख्य मृत्यु है, स्थित हो मुख्य मृत्यु सम्यक ज्ञान। यमादि मुख्य मृत्यु नहीं है, क्यों? उनके मरने उनके द्वारा मरने पर दोबारा जन्म होता है, और आत्मज्ञान होने के बाद में दोबारा जन्म नहीं होता, इसलिए सबका मार्ग मुख्य मृत्यु आत्मज्ञान है। ठीक है, ज्ञान पदम अध्याहृत कुतो व्याख्या थे, मूल में भी ज्ञान पद नहीं है, भाष्य आदि में भी नहीं है, और आपने कहां से अध्याय कर दिया ज्ञान पद ला करके? ज्ञान पद तो है ही नहीं, आपने कहां से लाया ज्ञान? आत्मज्ञान आत्मज्ञान ये शंका है। ज्ञान पदम अध्याहृत कुतो व्याख्या थे, अध्याय अध्याहार प्रापक भाव, अध्याय के लिए कोई प्रापक तो है नहीं, अव्याकृत तक जाकर ही बैठा है, आगे तो है ही नहीं, तो ज्ञान पद कहां से अध्याय कर दिया आप? इतिहास क्या कहते हैं? अपपुनर् इत्यादि फलश्रुति तत् प्रापिका कहते हैं। अपपुनर्वृत्ति में जयती कहा ना, तो अव्याकृत अवस्था आदि में पहुंचने वाले को अपपुनर्वृत्ति नहीं होती, उसको जीत नहीं सकता, दोबारा जन्म होगा। यहां अपपुनर्वृत्ति में जयती जो मंत्र के अंतिम में जो दिया, ये जो फलश्रुति है इससे सिद्ध होता है कि आत्मज्ञानी है मुख्य, इसे अध्याय कर दिया गया ज्ञान पर। अन्य मृत्यु को द्वारा मरने पर दोबारा जन्म होगा, अपपुनर्मृत्यु में जाएगी नहीं होगा, पुनर्मृत्यु होगी उसकी, तो जन्म होगा तो मृत्यु होगी, किंतु इसका नहीं होता। यह फलश्रुति के आधार पर अध्याय किया गया ज्ञान पर, ये कह रहे यथा कहा इत्यादि कहा गया। यथोक्त व्याख्यान युक्त एवं स फलश्रुति, यही है, ऐसे व्याख्या करने पर ज्ञान पद को अध्याय करने करके व्याख्या करने पर भी फलश्रुति जो अपपुनर्मृत्यु में जयती जो श्रुति है सार्थक होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। क्यों? अन्य मृत्यु के द्वारा मरने पर दोबारा जन्म होता है, अपपुनर्मृत्यु में जयती फलश्रुति घटेगी नहीं। ठीक है, एवं बिना आत्मबोधे सति, इस प्रकार के आत्मज्ञान होने पर, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होने पर, हस्ताबलगवत जैसे हाथ में रखे हुए आंवले के बारे में कोई संशय आदि विपरीत ज्ञान आदि नहीं होता, इस प्रकार तीनों शरीरों से अतिरिक्त करके अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचने पर, यही अर्थ है आत्मज्ञान होने पर। ये तो नास्ति मृत्यु, जिससे कि मृत्यु नहीं है, नास्ति मृत्यु। अच्छा अच्छा छूट गया, ज्ञान पदम अध्याय व्याख्या सा युक्त, हाँ ज्ञान पद को अध्याय करके व्याख्या करने पर ही सा माने फलश्रुति, फलश्रुति युक्त, फलश्रुति युक्ति संगत है, तो नहीं हो पाएगी फलश्रुति अपपुनर्मृत्यु में जाएगी, पुनर्मृत्यु अप जाएगी, घट एक ही नहीं था नतु इत्यादि ये कहते नतु कहा नतु निशेष संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने का यही है माने निशेष संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने न मृत्यु संपूर्ण संसार को नाश करने वाले जो आत्मज्ञान है उसके होने पर मृत्यु होने सकती है इसलिए फलश्रुति सार्थक होगी इस पक्ष में अपपुन मृत्यु में जाएगी सार्थक होगी टीका में कहते हैं एवं विधा आत्मबोधे सती ऐसा आत्मज्ञान होने पर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर यह तो नास्ति मृत्यु आगे मृत्यु नहीं है अतो युक्ता फलश्रुति इत्यर्थ है इसलिए फलश्रुति जो अपपुनर्मृत्यु में जाएगी जो स्थिति में आया वो युक्ति संगत हो जाती है नहीं तो नहीं हो पाएगी क्यों अन्य मृत्यु के द्वारा मरने पर तो दोबारा जन्म है तो गौण मृत्यु है सब मुख्य मृत्यु है आत्मज्ञान सबका नाशक अथवा ऐसी व्याख्या यथाकृत व्याख्या है जैसी व्याख्या करने पर पूर्वादी कहता है ना ज्ञान पद का अध्ययन नहीं करेंगे ज्ञान पद का अध्ययन भी नहीं आपने कैसे कर दिया ज्ञान पद तो कहीं है ही नहीं तो जैसा सुनाई पड़ा है ज्ञान पद नहीं सुनाई पड़ा वैसे व्याख्या करने पर यह बात यथाश्रुत व्याख्यान जैसे सुनाई पड़ा ज्ञान पद का अध्ययन न करके व्याख्या करने पर ज्ञान पद अभाव आत्मा ज्ञान पद है ही नहीं अयुक्ता एवं फलश्रुति सात हाँ अयुक्ता होगी फलश्रुति अयुक्त होगी क्यों ज्ञान पद नहीं है सबका नाश हो तो ज्ञान होता है और ज्ञान पद न देने पर फलश्रुति जो अपपुनर्मृत्यु हो जाती अयुक्त हो जाएगी युक्ति संगत नहीं होगी ये पूर्वार्ध का अर्थ यही रहा पूर्वार्ध भगवान एकोक्त एवं व्याख्यान युक्तेयम सात फलश्रुति में वह पद माने खंडाकार लगाएंगे तो हो जाएगा क्या बन जाएगा अयुक्ता एयम फलश्रुति जैसे मूल में व्याख्या है उस प्रकार ज्ञान पद के अध्ययन किए बिना करने पर फलश्रुति अयुक्त होगी यहां पर यंग पदांधा जैसे पूर्व रूप ऐसा समझो वहां ऐसा अर्थ आ जाएगा अयुक्त हो जाएगी ऐसा भी अर्थ निकल जाएगा जो पूर्व में एकार है ना आगे अयुक्त पूर्व रूप हो गया समझो वहां पूर्व रूप हो गया हो ऐसी स्थिति में फलश्रुति अयुक्त हो जाएगी ऐसा भी अर्थ हो सकता है ये बोला यथाश्रुत व्याख्यान है ज्ञान पदाभाव अयुक्ता एवं फलश्रुति से आदि तो पूर्वार्ध से अर्थ जो पूर्वार्ध है ना वार्तिक का यथोक्त व्याख्यान है युक्त अयुक्त ऐसा प्रतिशत हो जाएगा पूर्व रूप हुआ करके फलश्रुति अयुक्त मानी जाएगी ज्ञान पद का अध्ययन किए बिना व्याख्या करने पर फलश्रुति अयुक्त हो जाएगा युक्ति संगत नहीं होगी तो पक्ष है कथम तदुपति माने तुम्हारे पक्ष जो ज्ञान का अध्ययन कर रहे हो आप ज्ञान पद का अध्ययन कर रहे श्रुति में नहीं सुनाई पड़ा भाष्य में नहीं तो आपके पक्ष में फलश्रुति कैसे साक्षात सार्थक होगी ये शंका है त्वत्पक्ष है वा पूर्वादि शंका उठे तो आपके पक्ष में जो ज्ञान पद के अध्ययन करने वाले आप हैं आपके पक्ष में कथम तदुपत्ति फलश्रुति की संगति कैसे लगेगी अपपुनर्मृत्यु विजयति की संगति कैसे तो शंका आ गई तो कहा न तो कहा अरे हमारे पक्ष में तो देखो ना न तो संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने कहा संसार को नाशक करने वाली जो आत्मज्ञान है उसको होने पर फिर जन्म नहीं हो सकता इसलिए फलश्रुति सार्थक हो जाती है इसलिए ज्ञान पद का अध्ययन करना आवश्यक है ठीक है ठीक है उक्त आत्मबोधे अध्याय के आत्मज्ञान का अध्ययन करने पर श्रुति में नहीं है कि अध्ययन करने पर फलश्रुति न युक्त फलश्रुति फिर अयुक्त न होती हुई तस्मिन मृत्यु मृत्युंतराभाव तो उसमें अन्य मृत्यु है नहीं आत्मज्ञान या आगे कोई मृत्यु है नहीं उसको पर अनाशक है वो इसलिए फलश्रुति तभी सार्थक होगी आत्मज्ञान का अध्ययन करने पर यह कहेंगे आगे कंडिका है मंत्र है याज्ञवल के उवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते तदस्मात्रात्रामन्त्याहो नायति एति उवाच याज्ञवल्क्यो अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छयति आत्मायति आत्मा तो ततश्चेते याज्ञवल्क्येति उवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते पुरस्मात् प्राणात्रामन्ति आहोनेति एति उवाच याज्ञवल्क्यो अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छयति आत्मायति आत्मा तो वृतश्चेते। आर्तभाग कहते हैं याज्ञवल के दुवाच हे याज्ञवल के ऐसा संबोधन करके कहा। आर्तभाग ने पूछा यत्र अयम पुरुषो म्रियते, ब्रह्मज्ञानी की चर्चा है, पूर्व में ज्ञानी की चर्चा है, सामान्य पुरुष नहीं ब्रह्मवेत्ता, जिस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता की प्राण त्याग होगा, यत्र माने यश्याम अवस्था जिस अवस्था में यशिन काल है जिस काल पुरुषो म्रियते, पुरुष माने ब्रह्मवेत्ता पुरुष की मरण होगी, मर जाता है तब कहा उद माने ऊर्धम उसके पश्चात आगे, तो अस्मात् प्राणः उत्क्राम कामंती आहो न इति ऐसा प्रश्न है। इससे जो प्राण माने इंद्रिया आदि प्राण आदि जितने विषयों के सहित प्राण निकलते हैं या नहीं, क्रामंती उत्क्रामंती आहो नहीं, आहो माने अथवा नहीं, ऐसा है पुलुत होगा आहो में पुलुत कर दिया है, विचार्यमाणा नाम सूत्र है वाक्य स्थित पुलुत उदात्त के अधिकार में विचार्यमाणा नाम, जिसके विचार करना होता है उस वाक्य की टीका पुलुत हो जाता है, विचार्यमाणा नाम ऐसा सूत्र है अष्टाध्याय में वाक्य स्थित पुलुत उदात्त के अधिकार में सूत्र आएगा विचार्यमाणा नाम उसके द्वारा। याज्ञवल कहते हैं नेति हो वाचा है याज्ञवल के, याज्ञवल के ने कहा ना नहीं निकलते इसके प्राण, विषय आदि की विषय के सहित प्राण माने इंद्रिया प्राण सबके सब यहां से निकलते नहीं है, जिनके प्राण निकल के जाते हैं उसके जन्म होता है दोबारा, इसके प्राण निकलते नहीं, निकलते नहीं तो फिर जीवित होना चाहिए, अरे जीवित भी नहीं हो, अत्रैव सम बनी अंत कहा इस यहीं पर संबत अब नहीं अंत सम और अव उपसर्ग है नहीं अंत, यहीं पर लीन हो जाते हैं वो आत्मा में लीन हो जाते हैं, उसके इंद्रिया आत्मभाव में लीन हो जाती है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं होती, अन्य के प्राण निकल जाते हैं तो इसलिए जन्म होता है किंतु इसका जन्म नहीं होता, इसलिए अत्रैव गौण इस यहीं पर इसी शरीर में ही सम बनते शरीर इंद्रिया जितने भी है विश्व के सहित इंद्रिया आदि प्राण आदि जब यहीं पर लीन हो जाते हैं, मूल कारण आत्मा है, यद्यपि इनका कारण कर्म के कारण हुए, कर्म का कारण अज्ञान है, अज्ञान का भी मुख्य कारण अज्ञान कल्पित है किसमें निर्विशेष कोई आत्मा में लीन हो जाते हैं अर्थ है, कहते फिर मरा नहीं होगा जब यही लीन होते हैं तो ये पड़े हैं मृत्यु नहीं हुई उसकी समझा आती है ना सब उच्छयति, देखो जीवित व्यक्ति में उच्छुन्नता नहीं तो सूजन नहीं आता वो फूल जाता है, इसका मतलब मृत्यु हुई है, मृत्यु न होती तो उच्छुन्नता नहीं आनी चाहिए, सब उच्छयति उत्पूर्वक सुई धातु टूएस्वी गति वृद्धि हो, टूएस्वी धातु का है स्वयति बनता है उत्पूर्वक उत्सवती बना है, तो यहीं पर फूल जाता है, फूलता है और आत्मायति धमा शब्दावृत संयोग धमा धातु शब्द करने अर्थ में अथवा अग्नि संयोग में है शब्द करता है, आत्मा तो मृतस्य देते हैं शब्द करता हुआ मरा हुआ पड़ा हुआ जमीन में होता है, जीवित होता तो ऐसा नहीं होता, तो जीवित भी नहीं कर सकते उसको और प्राण निकल भी निकलते भी नहीं उसके, यही अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं, मूल कारण आत्मा है, आत्मा में लीन हो जाते हैं, अन्य के प्राण निकल जाते हैं देशांतर में जाकर फिर पुनः शरीर प्राप्त करता है, आत्मवत्ता का प्राण नहीं निकलते, मूल कारण में लीन हो जाते हैं, ये अर्थ है। टीका में कहते हैं सम्यक ज्ञान से अपपुन मृत्यु जयती उत्तम फलम, सम्यक ज्ञान का फल क्या बताया अपनर्मृत्यु जयती पुनर् अपमृत्यु जयती फिर आगे मृत्यु नहीं होगी उसकी, मृत्यु नहीं होगी तो आगे जन्म भी नहीं होगा, ये फल बता दिया, उस फल को विशदी कर दो उसी को विस्तार करने के लिए, सम्यक ज्ञान का फल है पुनर्मृत्यु को जीतना, उसी को उसी फल को विस्तार करने के प्रस्तांतर उत्थापित अन्य प्रश्न का उत्थापन करते हैं, आर्तभाग अन्य प्रश्न का उत्थापन करते हैं, भाष्यकार उत्थापन करते हैं अन्य प्रश्न का, परेण मृत्युना मृत्यु भक्षते, जो परमात्मा रूपी मृत्यु है ना पर माने परमात्मा, परमात्मा रूपी मृत्यु के द्वारा मृत्यु भक्षते सारे मृत्यु के भक्षण हो जाने पर हमारी मृत्यु कोई भी नहीं रहता भक्षित हो गए, आत्मज्ञान होने के बाद सारे मृत्यु भक्षित हो गए, अव्याकृत भी है चाहे वो अव्याकृत हो चाहे हिरण्यगर्भ हो चाहे यमादि हो जो भी मृत्यु शब्द से कहते हैं सब भक्षित हो अपने पर, परेण मृत्यु ना परेण माने चार की तुलना का मुख्य, जो मुख्य मृत्यु है ना आत्मज्ञान वही है मृत्यु ना, परेण मृत्यु ना, मृत्यु से पांच की टिप्पणी का ग्रहातिग्रह लक्षण बंदे विनाशित है मृत्यु, यही ग्रह और अतिग्रह को मृत्यु कहा है, यही है मृत्यु, मृत्यु के नाश हो जाने पर बस आत्मविज्ञान के द्वारा नाश होने पर मुख्य मृत्यु के द्वारा भक्षित होने पर परमात्मा दर्शन है ना, वो परमात्मा दर्शन के द्वारा परमात्मा ज्ञान, दर्शन माने ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, उसके द्वारा सारे मृत्यु के भक्षित हो जाने पर यो असौ मुक्तो विद्वान, जो मुक्त हुआ जो विद्वान है ना, जो आत्मवेत्ता है, जो माने ग्रहातिग्रह रूप मृत्यु से जो मुक्त हो गया ऐसा जो विद्वान है वह स्वयं पुरुष, उसको यहां पर पुरुष शब्द से लिया है स्वयं पुरुष, वो जो पुरुष है यत्र माने यस्मिन काले, यत्र शब्द का जिस अवस्था में जिस काल में म्रियते मर जाता है शरीर छूटेगा उसका भी, संसारी का उसकी स्थिति वैसे ही है, यस्मिन काले माने कब है वो कहते हैं प्रारब्ध कर्म अवसान अवसरे, टिप्पणी में कहा प्रारब्ध कर्म के समाप्ति काल, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक तो रहेगा उसका, जो शांति को परिषद स्पष्ट बोला है तस्तावेम यावन से अत संपर्क से माने कैवल्य मुक्ति में तब तक देरी है उसकी, जीवन मुक्ति अवस्था में है वो किंतु जब तक शरीर पात नहीं होता, जब शरीर पात होने पर केवल आत्मा ही आत्मभाव में रहेगा, कैवल्य मुक्ति में रहेगा, जब तक शरीर है तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है, सामान्य व्यवहार भी है उसमें, कैवल्य मुक्ति में कोई व्यवहार नहीं। तो यत्र माने यस्मिन काले बोले उसका अर्थ कर दिया प्रारब्ध कर्म अवसानावसरे, प्रारब्ध कर्म के समाप्ति काल में, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर मृत्यु होता ब्रियते माने मर जाता है, उत माने ऊर्ध्वम, उत्क्राम दिया ना उत माने ऊर्ध्वम, उदस्मात उत शब्द का था ऊर्ध्वम, उसके पश्चात तो अस्मात ब्रह्मविद जो ब्रह्मविद्ता है ना इसे पंचमी अस्मात पंचमी उसका तो ब्रह्मविद जो ब्रह्मविद्ता है उसका माने संसारियों के तो मृत्यु के बाद में प्राण निकल जाते हैं अन्य शरीर में ठीक है, इसके प्राण निकलते कि नहीं निकलते, इंद्रिया प्राण आदि निकलते यही है अस्मात ब्रह्मविदो, इस ब्रह्मविद्ता से म्रियमाणात जो म्रियमाण है मर रहा है जो ब्रह्मविद्ता उसका प्राण माने बागादयो हो बागादि जो प्राण है और ग्रहादि बागादयो ग्रह जो बागादि ग्रह है ना उसको ग्रह शब्द से कहा था जो एक ग्रह और नामादय से अधिग्रह जो नाम रूप आदि जो अतिग्रह में आ जाते हैं कौन सा नाम रूप वर्तमान नहीं वासना रूप जो संस्कार है जो अतिग्रह है नामादय से अतिग्रह वासना रूप अंतस्था वो नाम रूप का भीतर में है जो अतिग्रह जो है अंतस्था प्रयोजक वर्तमान में विषय में जाने के लिए इंद्रियों को प्रेरक बने हुए जो होते हैं उपभुक्त विषय जो होते हैं वासनामय विषय प्रयोजक मैंने प्रेरित आ रहा टिप्पणी बोल दिया प्रेरणा देने वाले वर्तमान विषय में इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले जो अंतस्थ वासनामय नाम रूप है वह क्रामंती माने ऊर्ध्वम उत्क्रामंती आहोषित न इति क्या इसके बाद जब म्रियमाण व्यक्ति है ब्रह्मवेत्ता उसके आगे ये प्राण आदि निकलते या नहीं निकलते विषय और इंद्रिया प्राण आदि निकलते कि नहीं निकलते प्रश्न है उत्क्रामंती आहोषित न अथवा न आहोषित न अथवा न तीन नंबर की टिप्पणी में कहा दो नंबर में है पहले प्रयोजक बोला था ना उसके अर्थ में करते हैं इंद्रियाणाम प्रेरितारा इतना इंद्रियों के प्रेरित प्रेरक हैं कौन जो अंतस्थ विषय उपभुक्त विषय जो होते हैं ना वासना रूप में बैठे हुए इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं प्रयोजक सर्वाभे प्रयोज्य उत्क्रम असंभव जब तक प्रयोजक रहेगा तब तक प्रयोज्य का निकलना संभव नहीं है अंतस्थ विषय जब तक रहेंगे तब तक इंद्रिया निकलना संभव नहीं प्रयोजक जब तक रहेगा तो प्रयोज्य उत्क्रम असंभव प्रयोज्य को निकलना संभव नहीं है तत्संभव भी किसी कारण से प्रयोजक के रहते रहते भी प्रयोज्य का उत्क्रमण संभव हो तब भी अतिग्रहणाम सत्वाच फिर भी अतिग्रह तो बैठे हुए होते हैं विषय है तो मुक्ति असंभव है इति भाव मुक्ति नहीं हो पाएगी यही आप प्रश्न किसी का है प्रयोजक का अर्थ तो उस स्थिति में प्राण निकलते कि नहीं ये प्रश्न है आहोषित न में तीन नंबर टिप्पणी दिया है आहोषित न इति विचारी माणा नाम अष्टाध्याय का सूत्र है, वाक्यानाम के प्लुत उदात शुरू में है, वाक्य से प्लुत उदात वहां से आरंभ हुआ ये प्रकरण, वहां आया विचारी माणा नाम सूत्र आया, वाक्यानाम के प्लुत प्लुत प्लुतिर उदात वाक्य से प्लुत यदि अधिकार सूत्र है, अमुक अमुक वाक्य का टी प्लुत होगा सभी वाक्यों का नहीं, राम गच्छति की प्लुत नहीं होता, टी प्लुत नहीं होता, सामान्य है विशेष विशेष वाक्य आगे देते हैं, पहले अधिकार चला दिया वाक्य से प्लुत होगा, उसके आगे विशेष विशेष है, दूरा दूते से सूत्र आया, दूर से बुलाने वाला जो वाक्य होगा उसका टी प्लुत होगा, सभी वाक्य का टी प्लुत नहीं होता, राम सेते राम गच्छति या प्लुत होता है क्या, नहीं होता, तत्त वाक्यों का विचार्यमाण वाक्यों का टी प्लुत हो जाता है, ये सूत्र का अर्थ है, वाक्यानों के प्लुतैती प्लुतैती प्लुति दर्शनार्थ यहां प्लुत देखा गया है, कहा आहो सूचना प्लुत देखा गया। आगे भाष्य में कहते हैं नेति हो बात है अग्वल क्या इसके प्राण आदि अंतस्थ विषय आदि निकलते नहीं ब्रह्मवेत्ता का ना यति हो बात है अग्वल क्या नहीं निकलते ऐसा कहा न उपक्रामंती उसी का अर्थ है नहीं निकलते इसके प्राण आदि चार की टिप्पणी कहते न उत्क्रामंती न उत्क्रामंती इति याज्ञ बल के उपाचित संबंध पूर्व के साथ संबंध कर दिया नहीं निकलते ऐसा याज्ञ बल के ने कहा ऐसा होगा माने अत्रैव समवनी अंधे मूल में है अत्रैव माने अश्विने पदे परे अश्विने इसी शरीर में होते हुए परेण आत्मा अभिभाग में गच्छंती परमात्मा के साथ अभिभाग विभक्त नहीं हो पाते अभेद हो जाते ऐसी थी माने इनका कार परंपरा से परमात्मा में पहुंच जाते हैं निकल कर बाहर नहीं जाते का परेण आत्मा अभिभागम माने पांच की टिप्पणी का अभिभाग में कहा अभेदम गच्छंती माने संति अभेद हैं उसके प्राण निकलते वो तो सर ब्रह्मात्म दृष्टि में है वो उसके प्राण निकलते हैं विदुषी कार्याणि करणानि च स्वयं परब्रह्म सतत्य सबनी अंते का विद्वान में ना जो विद्वान है हम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ व्यक्ति है ब्रह्माकार वृत्ति वाले के बाद कार्याणि करणानि च शरीर इंद्रिय जितने भी हैं कार्याणि करणानि च स्वयं अपना जो कारण होंगे उनके जो कारण होंगे परंपरा से परमात्मा ही होता है परब्रह्म सतत्य मन स्वरूप परमात्मा स्वरूप में उसका कारण वही है वही परब्रह्म था अज्ञान के कारण से कल्पना करके शरीर इंद्रिया आदि कल्पना हो रही थी तो अज्ञान नष्ट हो गया ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्माकार वृत्ति से अपने कारण जो परमात्मा स्वरूप है उसमें लीन हो जाता परब्रह्म सतत्य मन स्वरूप टिप्पणी का कहा समवनी अंते कहा सम्यक अवनी अंते सम्यक प्रकार से एक हो जाते हैं एक ही भाव है ना सम अवस्थित जनते का एक एक रूप से मिल जाते हैं भिन्न नहीं होते परमात्मा से क्यों अज्ञान के कार्य थे अज्ञान नष्ट हो गया आत्मा में कल्पित थे इंद्रिय शरीर आदि जितने भी आत्मा है आत्मा भिन्न बुद्धि होती जैसे रज्जु को सर्प समझना जैसा था ना इंद्रिय है ना विषय है शरीर आदि नहीं क्यों हमें अज्ञान के कारण दिख रहा था जो ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान नष्ट होने पर यह आत्मभाव में एक हो गया आत्मा से अतिरिक्त है समबंध माने प्रलीयंते आत्मा में प्रलय होना है इनका रज्जु का सर्प का नाश प्रलय कहां होगा रज्जु में रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता था वैसे आत्मा के अज्ञान के कारण से इंद्रिया शरीर आदि भास रहे थे प्रतीत हो रहे थे आत्मज्ञान हो गया आत्मा में लीन हो गया और कहां जाना थे ही नहीं क्या लीन होना थे ही नहीं वो कैसे तो एक दृष्टांत उर्मया ही वह समुद्र दृष्टांत देते हैं जैसे तरंग जो होते हैं जैसे समुद्र में लीन हो जाते हैं समुद्र को ही तरंग कहा जाता है समुद्र से अतिरिक्त तरंग है ही नहीं वो पानी है जली है वो तरंग माने क्या जल से अतिरिक्त है जली है उर्मया माने तरंगा जो तरंग होते हैं ना जैसे समुद्र जैसे समुद्र में मिल जाते हैं कौन उर्मी माने तरंग होता है बहुवचन में उर्मया जैसे तरंग जल में मिल जाते हैं समुद्र में एक हो जाते हैं इस प्रकार इसके शरीर इंद्रिय आदि सबके सब आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते माने जो तरंग को विचार दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को जल लगता है समुद्र लगता है ऐसा है जो अज्ञानवश समुद्र बोल रहा है, नहीं जानता उसके वास्तविक स्वरूप, नहीं जानता इसे तरंग कह रहा है। यदि वास्तविक स्वरूप समझेगा तो समुद्र बोलेगा उसको। इस प्रकार उस ब्रह्मत्ता का इंद्रिय प्राण आदि जितने भी है, मन आदि शरीर आदि है, क्यों पहले भी शरीर आदि थे ना, वो आत्मा में कल्पना कर दी थी इसकी, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना करनी होती उस प्रकार है। तो ज्ञान काल में जैसे सर्प रज्जु रूपी होता है, इस प्रकार शरीर इंद्रिय आदि आत्मरूपी, आत्मरूपी थे, आत्मरूपी है, आत्मरूपी रहेंगे वो। अज्ञान के कारण कल्पना थी सब शरीर आदि, यह इस तरह नहीं कि जाके आत्मा में मिलते हो, ऐसा नहीं है, आत्मा ही थे पहले भी, अज्ञान से केवल भास रहा था, ये समझ रहा। उर्मय समुद्री बोलते, जैसे तरंग जो होते हैं समुद्र में एक हो जाते हैं, एक माने वो अलग हो गए थे या नहीं, अलग नहीं थे, वही समुद्र ही था, वो अज्ञान से अलग मान रहा था उसको। तो समुद्र तत्व को न जानने वाला व्यक्ति के लिए ये तरंग दिखता था, समुद्र तत्व को जानने वाले को माने वो क्या देखेगा, समुद्र ही देखेगा, ऐसा यहां भी है। तथा तो श्रुत्यंतरम प्रश्नोपनिषद ने कहा इस बात को, कहते हैं हमने श्रुति इस विषय में कला शब्द वाच्यानाम प्राणानाम, जो कला शब्द से कहा गया है वहां प्राणों को माने इंद्रियादि प्राणों को, प्राणानाम परस्मिन आत्मने प्रलयम दर्शयति, परमात्मा भी प्रलय दिखाते हैं, वो मुंडक पे मंत्र है, उसी का व्याख्या वहां प्रश्नोपनिषद करने जा रहे हैं। एवमेवश्च परिदृष्टो इमा षोडश कला पुरुषाया पुरुषं प्राप्य अष्टम गच्छन्ति इति, ऐसा प्रश्न में है, मुंडक में था वहां, गता यथा नद्य यथा नद्य चंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात परम ब्रह्म बोहित दिव्यम, ऐसा है स्थिति है। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा का है, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञान वयश्चात्मा परे परे सर्वे परे ब्रह्मणि एक ही भवन्ति, ऐसा आता है, सब एक हो जाते हैं, केवल कल्पना मात्र थी, जैसे नदी आदि कल्पना थी, वास्तव में समुद्र है वो। यथा नद्या चंदमान बहने वाली जितनी नदियां थी, ये गंगा है, यमुना है, कावेरी है, अमुक है, जो भी है, नर्मदा है, आदि नदियां टेढ़े मेढ़े आकार में थी, नाम भिन्न भिन्न था। चंदमाना नद्या समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, समुद्र में पहुंच जाते हैं, नाम रूप को छोड़ देते हैं, अब न गंगा रही, न यमुना रही, न सरस्वती, न कावेरी, नाम उसके आकृति भी समाप्त, टेढ़े मेढ़े आकृति भी समाप्त हो गए, नाम भी समाप्त हो गए। वो पहले भी समुद्र ही थे, समुद्र के जल ही बाष्प मान सूर्य के किरण से बाष्पीकरण होकर के ऊपर आकर के पृथ्वी में बरसाया गया जल था, एक एक बूंद मिलकर के स्रोत बन गया, स्रोत मिलकर के नदी बनी थी, समुद्र का जल है वो। और समुद्र पहुंचने के बाद में अपना नाम रूप खो जाते हैं, जो माने मिथ्या जो नाम रूप मिला था समाप्त हो जाते हैं, जल नाश नहीं होगा, क्या नाश होगा, जल रहेगा, उनका नाम रूप नाश हो जाता है। यथा नद्य चंदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूप, अस्त हो जाते हैं, माने नाम रूप अस्त हो जाता है उनका, जल अस्त नहीं होगा, नाम रूप अस्त हो जाता है, जल तो समुद्र ही है वो। तथा विद्वान इस प्रकार जो आत्मविद्ता है, नाम रूपाद विमुक्त, ये नाम और रूप आकार और रूप नाम ऐसे विमुक्त होकर परा परम पुरुष मुपैति, जो पर से भी पर पुरुष है उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है, आत्मभाव में जाता है, या कहीं जाना नहीं उसने। उसके बाद में आया गता कला पंचदशा, गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा, जो पंद्रह कलाएं सब चली गई, पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आदि, गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा देवास सर्वे प्रतिदेवतासु, जितने भी देवता थे, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता थे, अपने अपने जहां से आए वहीं गए, जैसे चक्षु में आदित्य आए थे, आदित्य हवन चले गए, इत्यादि देवास सर्वे प्रतिदेवतासु। उसके बाद कर्माणि और कर्मेंद्रिया और विज्ञान वयस्य आत्मा, जो विज्ञान में आत्मा बुद्धि है, हम कर्ता भोक्ता कहने वाला आत्मा, कर्माणि विज्ञान वयस्य आत्मा सदे परे दे एक ही भवन, संपूर्ण परम जो अव्यय तत्व में एक हो जाते हैं, जैसे नदियों का समुद्र में एक होना है, इसी प्रकार सब ब्रह्मवेत्ता के जो इंद्रिया आदि जितने भी हैं, विज्ञान में जो कर्ता भोक्ता हूं कहने वाला ये सब के सब परमात्मा में एक हो जाते हैं। ये सब कल्पना थे, वास्तव में कर्ता भोक्ता भी नहीं, विज्ञानमय भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, प्राण भी नहीं, कल्पना। जैसे समुद्र के जल में कल्पना हो रही थी अज्ञान काल में, क्या नदी की कल्पना, आकार की कल्पना, समुद्र दृष्टि में जाने पर सब खो जाता है। इस प्रकार वो निष्कल जो परमात्मा है वहां जाने पर सब समाप्त हो जाता है, ऐसा आया। उसी के यहां मुंडकोपनिषद कहा, पहले नदी का दृष्टांत दिया ऐसे प्रश्नोपनिषद में, जैसे नदी यहां सब समुद्र में अस्त हो जाती है, इस प्रकार एवं एवं इसी प्रकार जैसे नदी है ना समुद्र में एक हो जाती है, अतिरिक्त नहीं, समुद्र से अतिरिक्त नहीं है, एवं एवं ऐसा ही प्रश्न में कहा है। उसी की व्याख्या है, मुंडक की व्याख्या प्रश्न है, एवं अश्य परिद्रष्टु हो परिद्रष्टा परिद्रष्टा तस्य परिद्रष्टु हो, जो सर्वद्रष्टा है तो परमात्मा ही सर्वद्रष्टु। इमा षोड़श कला, ये जो सोलह कलाएं हैं विष्णु के सहित, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच प्राण और मन, ये मिलाकर के एकादश इंद्रिया हो जाती है और पंच प्राण मिला के सोलह हो जाते हैं। एवं एवं अश्य परिद्रष्टु, ये जो सर्वद्रष्टा है इसका, इमा षोड़श कला, ये सोलह कलाएं हैं ना, सोलह कलाओं में क्या लेना है, तत्त्व विषयों के सहित पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्मेंद्रिया और मन एकादश हो जाएंगे और पंच प्राण सोलह का सोलह। पुरुषाया, पुरुष गति वाले हैं, आत्मगति वाले हैं, आत्मा आत्मा में जाते हैं, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, समुद्र आयन है नदियां, इसी प्रकार पुरुषायन है, इनका आयन क्या है, पुरुष है, गंतव्य स्थान पुरुष आत्मा है, पुरुषाया। पुरुषम प्राप्य, आत्मा प्राप्त करके प्रलय अस्तम गच्छन्ति, जैसे नदियां अस्त हो जाती है समुद्र प्राप्त करके, उसी प्रकार आत्मा प्राप्त करके अस्त हो जाते हैं। न उस काल में प्राण बोला जाएगा, न इंद्रिया बोली जाएगी, न ये जीवात्मा बोला जाएगा, कोई नहीं बोला जाएगा, जैसे नदी नहीं बोला जाती है समुद्र दृष्टि में पहुंचने पर, इस प्रकार आत्मदृष्टि में जब पहुंचेगा विद्वान माने आत्माकार दृष्टि में पहुंचेगा, सबके सब आत्मरूपी दिखाई पड़ेंगे उसको। पहले इंद्रिया भी दिखते थे, अब नहीं दिखेंगे, जैसे रज्जु का ज्ञान काल में सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु ही दिखेगा, और ज्ञान काल में सर्प दिखता था, ऐसे यहां है। ये प्रश्न में कहा, ये एक और दो की टिप्पणी में कहा, एवं एवं प्रलय, जैसे नदियों का प्रलय समुद्र में है ना, पूर्व में दिया है दृष्टांत दिया है, इसी प्रकार ये भी एवं मैंने प्रलय में, जैसे नदियों का प्रलय कहा समुद्र में, ठीक इस प्रकार अस्य परिद्रष्टु यही कहा है, इस जो सर्वद्रष्टा है इसका, इमा षोड़श कला, ये जो सोलह कलाएं हैं, पंच प्राण हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और एक जीवात्मा जो कहा जाता है, सबके सब जीवात्मा भी जीवत तो नहीं रहे वहां, अपना स्वरूप भी होगा उसका भी, सोलह कला जीते हुए पुरुषाया दो ने कहा, पुरुष अधिष्ठान कहा कहते हैं, ये पुरुष में कल्पना है, ये सबका कल्पित है, सोलह कला कहां पुरुष में, पुरुष माने निर्विशेष आत्मा, उसमें कल्पित है, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, समुद्र में कल्पित नदियां हैं, है समुद्र है किंतु बोलते हैं नदी स्थिति है, एक अंधविश्वास दृष्टि है नदी का मान, और वैचारिक दृष्टि समुद्र मानता है उसको, समुद्र का जल बाष्पीकरण होकर के आया हुआ है, नदी नाम मिला है, टेढ़े में एक आकार मिल रहा है, समुद्र में कोई आकार है क्या, टेढ़ा मिला नहीं, यहां आकार मिल रहा है, ये कल्पना है उपाधि के कारण से है, और नाम मिल गया, छोटी बड़ी नदी होने से नाम अलग अलग करना पड़ा व्यवहार के लिए, जो बात के कारण विचार दृष्टि से समुद्र ही दिखेगा, ठीक इसी प्रकार कहा। तो पुरुषाया दो में कहा, पुरुष अधिष्ठान का ये कला है जो है ना, इसका अधिष्ठान क्या है, जैसे घट का अधिष्ठान मृतिका है, विचार दृष्टि से मृतिका से अतिरिक्त नहीं होता घट, इसी प्रकार पुरुष अधिष्ठान वाला है, क्या पुरुष माने आत्म निर्विशेष आत्म, यही है। इति इस प्रकार प्रश्नों पर इस प्रकार इति परेण आत्मा अभिभागम गच्छन्ति इति दर्शितम, श्रुत्यंतरे दर्शितम, अन्य श्रुति में कहा, प्रश्नों पर इसे दिखाया, परेण आत्मा अभिभागम, परमात्मा के साथ अभिभाग हो जाते हैं, ऐसे दिखाया है, विद्वान के जितने भी सोलह कलाएं हैं वह आत्मविद्ता का, वो परमात्मा के साथ निर्विशेष के साथ अभेद हो जाता है, अभेद वाने जाकर के मिलना अभेद नहीं है, यहां जल में जल डालना जैसा नहीं, अभेद ही था अज्ञान का भेद दिखता था, अभेदी है, जैसा जैसे रज्जु में सर्प बन जाता फिर बाद में सर्प मर जाता, ऐसा नहीं होता। सर्प बना ही नहीं, क्या मरना है उसने, बना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। ज्ञान काल में नहीं बोले नाशीत नास्ती ना भविष्यति, त्रैकालिक निषेध होता है। सर्प उस काल में भी नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ऐसा होता है। मतलब रज्जु ही थी, रज्जु ही है, रज्जु ही रहेगी, ऐसी बुद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार इंद्रियों को ले जाके वहां विलय करना माने वहां पर बिलाना नहीं, मिलेगा तो दो रहेगा, जल में जल डालने पर भी समय रहेगा, दो बने रहेंगे, मिलना नहीं, ऐसा नहीं है। वही था, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी, बुद्धि के द्वारा कल्पित थे इंद्रिय मन आदि प्राण आदि कल्पना है। तो इसका अधिष्ठान आत्मा है, यही है। इति दर्शितम कार्य, इस प्रकार प्रश्नों परिषद दिखाया, कहा तीन और चार की टिप्पणी कार्य। इति प्रलय दर्शनाद हेतु, प्रलय देखा है किन का, नदियों का प्रलय देखा कहा, समुद्र में। इसी प्रकार एक हेतु बन दिया। आगे कहते हैं दर्शितम, कहा दर्शितम उक्तम, कहा प्रश्नों परिषद में कहा ये बात, कहा कहा एवं वैसे परिदृष्टि इमा षोड़ सकला पुरुषायणा पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छन्ति इति, ऐसा कहा दर्शितम। न तभी वृत्ता प्रश्न होगा जब इसके प्राण आदि जब निकलते नहीं है, अत्रैव समय बनी अंत बोल रहे हैं, यहीं रहेंगे तो फिर मरा नहीं वो, न तभी वृत्ता, फिर तो मरा नहीं वो व्यक्ति, प्रवृत्ता मरता नहीं है, इसलिए तो होगा जीवित होना चाहिए। न तभी वृत्ता, तब तो जब प्राण गए नहीं, निकले नहीं, तो मरा नहीं वो, फिर ये प्रश्न उठेगा। पांच के टिप्पणी कहते हैं न तरी मृत ही थी शंका परिवर्ती, शंका है न तरी मृत शंका है, इसका खंडन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मरा तो है, सिद्धांत बोल रहे नहीं मरा है, मृतस्यम मरा हुआ है, अभी उच्छ्वास निश्वास नहीं कर रहा है। तस्मात स उच्छयति, जिसके कारण वो फूल जाता है, जीवित व्यक्ति फूलता नहीं है, वो फूल जाता है। उच्छयति उच्छयति सोटी लगा होगा, उत्स्वयति टूस्वी गति वृद्धि धातु है, ये वृद्धि उल्टी वृद्धि है, पर खा पी के मोटा होना नहीं, फूल जाना, सूजन आ जाना, फूल जाता है, उत्स्वयति ऐसा उत्सुनता को प्राप्त, उत्सुनता प्रतिबद्ध थे, शरीर फूलना हो जाता उसका, जीवित होता तो उत्सुनता नहीं होती, मृत है किंतु प्राण नहीं निकलते, ऐसी है मृत भी है प्राण भी नहीं निकलते। तस्य प्राण उत्कार मंडी अत्र समय मंडी यही बोल रहे नहीं न तभी मृत प्रश्न आ गया था, तब मरा नहीं वो प्रश्न आया था, तो कहते हैं उत्तर देते हैं नहीं क्षेम का नहीं इति यदुक्तम तम न, तुमने जो कहा वो नहीं, नहीं मरा नहीं, मरा तो है, सिद्धांत कह रहे हैं क्यों, मृत स्वयं सात नंबर का देह, ये देह जो है मरा हुआ है, ये शरीर मरा हुआ है विद्वान, क्यों तो कहा सब उत्सवी, वो देह जो है ना फूल जाता है, सब देह आत्म का मुक्त देह, वो मुक्त देह जो है फूल जाता है, उच्च मतान प्रतिपद है। और इतना ही नहीं फूलता है, आत्मा यति कहते हैं, धमा धातु है ना, धमा शब्दाग्नि संयोग है, हो शब्द करने अर्थ में अग्नि संयोग में, जैसे शंखम धमायती बोलते हैं, शंख बजाता है, फूकता है, शब्द करता है, यहां भी कुछ शब्द होता है इसका, आत्मा यदि शब्द करता है, नहीं मरा होता तो ऐसा नहीं होता, सूजन भी नहीं आता, शब्द नहीं करता, शब्द करता है आत्मा यदि। वायु न वायु ना पूरी, बाह्य वायु के द्वारा पूरित होता है, भर जाता है, बाह्य वायु आके भर जाते हैं, फूल जाता है, बाह्य वायु से पूरित होता है, आध्यात्मिक वायु काम नहीं कर रहे, वो तो आत्मा में लीन हो गए, बाह्य वायु भौतिक वायु के द्वारा फूल जाता है, बाह्य न वायु ना पूरीते कहा। दृतिवत जैसे लोहारों की धोगनी होती है, बाहर के हवा भर जाती है, फिर बाद में हवा हम अग्नि में फूकती है, धृति माने होता है उसके साथ धृति बात, जैसे लोहारों की धोगनी होती है, पहले जमाने में जैसे मशक होते थे जल इधर उधर डालने के लिए, चमड़ी के बनते थे, मशक बोलते थे, नालियां साफ करते थे उससे, उसको धृति कहते हैं, धृति के समान है वो, हमारे वायु वायु के द्वारा भर जाना इसके समान है, अथवा गाड़ी के टायर समझो उसके समान है, यह भर जा फूल जाता है वायु वायु के द्वारा। आत्मा तो मृत देते हैं, शब्द करता हुआ मर करके सो जाता, पड़ जाता जमीन में, जीवित भी नहीं कर सकते उसको, जीवित नहीं, वो शरीर पड़ा हुआ शरीर में होता है, निश्चेष्ट पड़ता है, निश्चेष्ट रहा, निश्चेष्ट होकर पड़ा रहता है। नौ की टिप्पणी मृत, नौ में कहते हैं मृत माने प्राण संस्कार शून्य, प्राण के संबंध से शून्य हो जाता है शरीर उस काल में, बाहर निकला भी नहीं है, वहां प्राण भी उसके साथ नहीं है, शरीर के साथ प्राण भी नहीं है, कहां गए प्राण, अत्र आत्मा में एक हो गए, स्थिति बाहर भी नहीं निकले और शरीर में भी नहीं आ, आत्मा शून्य, अतएव निश्चेष्ट प्राण निकल आत्मा में लीन हो गए ना, शरीर में प्राण नहीं इसलिए निश्चेष्ट हो जाता हो, निश्चेष्ट चेते का निश्चेष्ट होकर चेष्टा रहित होकर के सोता है। अतो देह से व मरण, मरण किसका है, देह का है, इंद्रिया आदि नहीं, इंद्रिया आदि तो आत्मा विलीन हो गए। बंधन आशे मुक्त से नखोजित गमनम विधि वाक्य आता है, जो ग्रह अति ग्रह रूपी जो बंधन था, इंद्रिय और विषय रूपी जो बंधन था उसका नाश हो जाने पर, जो ग्रह और अतिग्रह से मुक्त हो गया, बंधन से नाश हो जाने पर मुक्त से, इस प्रकार मुक्त हुआ जो व्यक्ति होगा, बंधन से मुक्त हुआ व्यक्ति का न क्वचित गमनमिति वाक्य अर्थ है, वाक्य का अर्थ ये कहीं गमन नहीं होता, स्वर्ग आदि नर्क आदि नहीं जाता, वो उसके तो आत्मा में लीन हो जाते हैं, उसके प्राण आदि सब ग्रह अतिग्रह जितने भी थे आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा ही थे, अज्ञान के कारण से ग्रह अतिग्रह आदि रूप में भास रहे थे, जैसे रज्जु सर्प रूप में भासता है उस पर भास रहे थे, अब आत्मज्ञान काल में आत्मरूपी हो गए, कहीं गए नहीं, जाते नहीं, प्राण निकलते नहीं जाते। एक दस ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं, दस में कहा कर्ण संघात लिंग विनाश का बंधनाश माने क्या है, कर्ण संघात जो लिंग शरीर का नाश हो जाने पर, यही है यहाँ बंधन नाश, यही है माने सूक्ष्म शरीर का नाश तो स्वतः ही हो जाता है, उसको नाश करने के लिए कोई ब्रह्म विद्या की आवश्यकता नहीं है, वो तो यमराज यही है, छोटे शरीर से प्राण को अलग कर देते हैं, स्थूल शरीर तो स्वाभाविक सभी को नष्ट हो जाता है, उसके लिए आत्मविद्या की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मविद्या की आवश्यकता किसी सूक्ष्म शरीर के नाश, कारण शरीर के नाश से सूक्ष्म शरीर नाश होगा, उसके लिए है ये कहा यहाँ टिप्पणी में कहा कारण संघात लिंग नाश है, लिंग शरीर के नाश होने पर, कारण का जो समुदाय है उसके नाश होने पर कहा मुक्त ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं कारण संघात शून्य से, जो इंद्रिय संघात शून्य व्यक्ति का न क्वचित गमन अस्ती वाक्यार्थ, कहीं गमन नहीं होता, स्वर्ग आदि नर्क आदि कहीं भी गमन नहीं होता, वृद्धलोक अधोलोक कोई गमन नहीं होता उसका, ये अर्थ है कि वो आत्मभाव में हो, ठीक है, ठीक है, फिर देखेंगे, समय हो गया है, ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णश्चेति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।